Habis makan udut dulu, udut dulu, udut dulu, harap turu udut dulu. Dua jari jangan, hey. Aku pena ing udut dulu, harap nyanyi pena ing udut dulu. Nekangudut pikiran dati buntu, nekangudut suara orang metu. Udut dulu, udut dulu. Habis makan udut dulu, udut dulu, udut dulu, arep turu udut dulu. Eh, udut ya, udut ya, udut ya. Ini gijar. Koren, koren, jelang koren sih, jelang koren jelang koren. Koren, koren, koren, koren. Yuk, mari jelang, koren, koren, koren. Ayo dipikir no bareng-bareng, teh. Jawa sana sini lah. Dolor-dolor dua jarinya mana dong? Tune in. halo jur, halo aduh jur. Udut sik jur, udut jur. Aduh. Eh, apa sih udut iki? Udut e rek padha karo bose. Bose talil.